Aflofarm. A teraz idziemy do Carrefoura na wielką zyskotekę. Hit cenowy. Schab wieprzowy za 9,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna od 29 września do 3 października. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 września, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 13 października Senat zajmie się nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Trzy osoby, w tym były szef Orlenu, zatrzymani w związku ze śledztwem w sprawie Sławomira Nowaka. 2000 osób ewakuowano w Ostrołęce z powodu znalezienia niewybuchu. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt będzie rozpatrywana w Senacie 13 października. Tak zdecydował Konwent Seniorów, mówi marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Wyjaśnia, że nad zmianami w ustawie będą jeszcze pracowały senackie komisje rolnictwa i ustawodawcza. Wystąpiło liczne ekspertyzy, między innymi do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. I jak Państwo wiecie, toczy się intensywna dyskusja wśród pań i panów senatorów na temat tej ustawy. Jak to wszystko zgromadzimy, w ramach tego samego posiedzenia 13 października ten punkt zostanie ostatecznie omówiony i poddany głosowaniu. Ustawa zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego, a także ograniczenie możliwości trzymania zwierząt na uwięzi. CBA zatrzymało rano trzy osoby w śledztwie dotyczącym Sławomira Nowaka. Chodzi m.in. o byłego prezesa PKN Orlen Dariusza K. Funkcjonariusze przeszukują mieszkania zatrzymanych. Czynności wykonują na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie. Były prezes PKN Orlen Dariusz K., a także były członek zarządu spółki PGE Wojciech T. i Leszek K. według ustaleń CBA mieli wręczać łapówki Sławomirowi Nowakowi. Zatrzymane osoby wręczały korzyści majątkowe Sławomirowi N. w zamian za jego pomoc lub choćby przychylność w sytuacji nawiązywania stosunku pracy, powoływania ich na te ważne funkcje w spółkach Skarbu Państwa. Tutaj mowa o kwotach rzędu kilkuset tysięcy złotych. Powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Łapówki według ustaleń CBA były wręczane w czasie, gdy Sławomir Nowak pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego premiera w Polsce. Mamy do czynienia z zupełnie nowym wątkiem, nowym okresem działania Sławomira N. Śledztwo w sprawie Sławomira Nowaka jest prowadzone jednocześnie przez polskie i ukraińskie służby. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Trwa akcja saperska w Ostrołęce. Ewakuowano prawie 2000 mieszkańców. Wczoraj na jednej z posesji znaleziono ładunek, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Na miejsce przyjechał patrol saperski z Orzesza, mówi Krzysztof Kolator z ostrołęckiej policji. To prawdopodobnie nie wybuch bomby lotniczej o średnicy około 50 cm i wadze nawet około 500 kg. Ten niewybuch zostanie później podjęty przez patrol rozminowania i mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Akcja może potrwać kilka godzin. Ładunek zostanie wysadzony na poligonie. Oddając jedną jednostkę krwi, można uratować życie trzech osób. Oddając krew 4 lub 6 razy do roku, liczba uratowanych osób wzrasta do 24. Krwi wciąż jednak brakuje. Sytuacja jest trudna, jak zawsze po okresie wakacji, a dodatkowo wzmożona przez pandemię. O wsparcie apeluje kierownik terenowego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Częstochowie, Barbara Ociepa. Nie ma takiej fabryki, która gdzieś są jakieś sprytne guziczki, które wciśniemy i A+, czyli na 0 minus nagle nam się pojawi. Tak nie ma. Zachęcamy do oddawania krwi, bo no to jest bezcenne. To nie jest lek, który możemy kupić w aptece. Musi jedna osoba uratować życie drugiej osobie. Krew mogą oddać osoby powyżej 18 roku życia. Mężczyzna ze Szczytna miał zły sen, więc wezwał policję. Teraz będzie musiał zapłacić mandat. 60-latkowi przyśniło się, że ktoś porwał jego znajomą i dlatego zadzwonił po policjantów. Funkcjonariusze uznali jednak to za bezpodstawne wezwanie i wlepili mu mandat. Mężczyzna najprawdopodobniej nie umiał odróżnić snu od jawy. Był nietrzeźwy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad morzem, a także w województwie warmińsko-mazurskim i na Podlasiu dziś najcieplej od 18 do 19 stopni, w pozostałej części kraju od 10 do 14. Polska jest w zasięgu niżu, pochmurno i możliwy deszcz, zwłaszcza na południu. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe.

wiosna i żar, lato i wakacje i park, w którym znajdę cienie wśród drzew. Znów szybko miną nam dni i znów będziesz powtarzać mi, że nie rozdzieli nas nic, że co dzień nic będzie słać do mnie. Szybko miną nam dni i znów będziesz powtarzać mi, że nie rozdzieli nas nic, że co dzień nic będziesz słać do mnie. Tak, że jest ona albo strasznie wydumana, albo jakaś taka dziwna i nieprawdziwa, albo zwyczajna i normalna. Taka, jaka łączy od czasu podwieczorku przy mikrofonie Sławka Mrożka i mnie. Przysłał mi niedawno z Meksyku taką historyjkę króciutką, której nigdy i nigdzie nie mówiłem. A ona jest, że użyję dobrej polszczyzny, taka patchadiaszcza dla mnie w tej chwili. Otóż spotkałem w parku mojego przyjaciela z lat dziecinnych. Od naszego ostatniego widzenia minęło, czy ja wiem, no przeszło 80 lat. Jak się masz? Zawołałem oczywiście. Świetnie wyglądasz, a w ogóle nic się nie zmieniłeś. Brawo, brawo. Co on na to? Trzymam się rzeczywiście, hehe, doskonale, tak, a ty? Lepiej od ciebie, stary dziadu, pomyślałem. Ja jeszcze jestem całkiem na ciebie przykro patrzeć, no ale głośno powiedziałem. No wiesz, ja się starzeję. Naprawdę? Co ci jest? Co? No co mi jest, no wiesz, no na pewno trochę gorzej słyszę. Co znaczy trochę? Dobrze, bardzo. Co jeszcze? No co jeszcze? No gorzej widzę. Nie mów, powiedz dokładnie, gorzej widzisz. Ale tylko we wtorki i w piątki powiedziałem, bo mnie zdenerwował troszkę tym swoim zachwytem. A on mówi, nic nie szkodzi, nie martw się. We wtorki i w piątki też będziesz gorzej widział, na pewno. I... jak mówi tam twoja ta wątróbka do tego serduszko, nereczki? I w tej chwili przerwał, bo odpadła mu noga. Schyliłem się, żeby ją podnieść. Lupnęło mnie w krzyżu jak jasna cholera, no ale czego się nie robi dla przyjaciela z lat dzieciństwa? Twoja, zapytałem. A on mówi, tak, no ta moja, wiesz, no czasem odpada, ty nie waż, to nie szkodzi. Ja mówię, weź, no może ci się jeszcze przydasz. I w tej chwili nastąpiła dla mnie bardzo nieprzyjemna historia, mianowicie odpadła mi ręka, w której trzymałem jego nogę. Pomagając sobie nawzajem, włożyliśmy nasze rozmaite kończyny w odpowiednie miejsca i usiedliśmy na stojącej nieopodal ławeczce. Jakoś nie chciało się nam już więcej rozmawiać. Siedzieliśmy milcząc, patrzyliśmy w dal przed siebie. Mucha usiadła mi na lysinie, chciałem ją odpędzić i kopnąłem się w czoło. Aha, pomyślałem, rozumiem, znaczy, że zamiast mojej ręki mam teraz jego nogę. Widocznie pomyliliśmy się przy montażu. Chciałem o tym powiedzieć, ale on już zasnął. Słoneczko miło przygrzewało, mnie też oczy zaczynały się kleić. Ja też zasnąłem. Śniła mi się jedna panienka. Głaskałem ją po nodze. Prawdziwej. A przed nami kabaret starszych panów List z jesieni, ale wcześniej Katarzyna Zygmunt w piosence Jesienny smuteczek. No, swoją drogą ciekawe, że twórcy nie tytułują nigdy swoich utworów Wiosenna zgryzota albo Letnie cierpienie. Jesień wcale nie jest smutna, wystarczy spytać grzybiarzy.

że ona mi przyniesie jesienną dziewczynę odmienną niż inne dziewczynę z chryzantemami, z chryzantemami. Dziewczynę jesienną, dziewczynę bezcenną i niezamienną już na nic, już na nic. Wiosennych dziewcząt pełno i letnich tyle ładnych. Jesienną jestem jedną, zimowych nie ma żadnych. O tamte zresztą mniejsza, gdy złoto i szkarłatnie zabarwi jesień pejzaż na przyjście tej ostatniej jesiennej dziewczyny odmiennej od innych. Bezcennej i niezamiennej już na nic, już na nic. Wyciągnę ręce do niej, by tak nie przeszła mimo, bo ma we włosach promień, przy którym jaśni zimą. Bo zachód już w niuansach czerwieni gaśnie zimnej. Bo to ostatnia szansa, po której nie ma innej jesiennej dziewczyny odmiennej od innych dziewczyny z chryzantemami. Dziewczyny jesienne, dziewczyny bezcenne i niezamienne już na nic, już na nic. Dialogi. Na cztery nogi. No, pisz tak. To. Tak i tak. To. Drogi dziadku. To. Sprawa się rypła. Co to znaczy? Tak się pisze. Kiedy? Jak się sprawa rypnie, no. Tak i tak. Tak i tak. Ukradli leżankę i nie ma dziadek po co przyjeżdżać. O, kropka. Koniec. Pokaż. Nowy tu. Tak, tak. No. A na pewno nas ma odwiedzić? Niestety, na pewno. Dobra, to wyślemy to listem pośpiesznym. Chyba nie zdążymy. Aha, to wyślemy listem ekspresowym. Też za późno. Aha, to wyślemy... No to wyślemy depeszą ten list. Obawiam się, że nie dojdzie na czas. Dlaczego? Bo dziadek dzwonił z przystanka. No i no jak to... Jak to już jest na przystanku? Przyjechał? No to czemu nic nie mówisz? No pytałeś tylko, czy przyjeżdża, no. No to klops. Tak, proszę pana, to klops. Proszę pana, ten... Tu, o, ten skwarek, to według pana klops? Nie, ten, tu, o, o, to skwarek. No, no, no dobrze, a klops? Proszę? No gdzie klops, pytam? Musi być, no. Niech pan uprzejmie poszuka, no może pod marchewką? Pan wybaczy, ale zamawiałem kotlet do jedzenia, a nie do szukania. Oczywiście, oczywiście, ale żeby go zjeść, musi go pan znaleźć. Nie, proszę pana, to są żarty. Nie, to nie, są... żarty są dopiero 23.15 i wówczas doliczamy do rachunku 25% za rozrywkę. Jeśli pana interesuje, to wystąpi trio Bamber, małżeństwo, śpiew, grepcy i taniec wąża. Nie, proszę pana, nie. Nie interesuje mnie to. Chciałbym skonsumować klops. Jeszcze jeden? Nie. Poprzedni, proszę pana, poprzedni. Tylko gdzie on jest, proszę pana? Gdzie? Proszę, gdzie on jest? Chwileczkę, pan się nie denerwuje. A proszę. Patrzył pan pod fryto? Pod którą? Pod tą? Nie, nie, nie, nie, proszę pana, to nie jest fryta. A co to jest? Bo ja wiem. Wygląda jak karakan. Panie, co mi pan będzie mówił takie rzeczy? Karakan ma 6 nóg, a to proszę pana, to ma to. No. Zaraz policzę, proszę pana. 3, 7, 24, 47. Zaraz. Tato chyba ułamana. Minutkę. Pan pozwoli. Nie. To koper. Koper. No niech będzie, no dobrze, ale proszę pana, to z wierzchu to jest za bardzo spieczone. To pancerzyk chitynowy jest. No to więc proszę pana, prędzej jest to stonoga. Podług mnie raczej karaka. A ja melduję panu, że to stonoga. Panie, przecież ja pobieram prosto z kuchni, to chyba wiem, co tam mają, no tak? No to co tam mają, co? Dziś kontrolę sanitarną. I co robią? Sprawdzają takie ręce, czy czyste, za uszamy, pazury, takie tam rzeczy. Tak, proszę pana, czystość jest przede wszystkim przeciwieństwem brudu. Brud to wróg. Tak, proszę pana, czystość to aniołek, a brudność to diabełek. To pan przesadził. No i weź pan te łapy z talerza. Co mi pan będzie mi tu... No. Będę sobie przesalał, proszę pana, gdzie chcę. A jak się wkurzę, to sobie nawet tutaj przepieprzę, proszę pana. Obiad będzie mi tu zżerał, próbował będzie. Pić. Pić, proszę. Przynieś mi coś do picia. Może być woda? Może. Może? A trochę mniej? Dawać, no gdzie ona jest, ta woda? O, tu. Gdzie? Nie widzę. Niżej. Gdzie niżej? W kolanie. Na pewno? Czekaj pan. Jeszcze sprawdzę. Tak jest, w kolanku jest woda i nie przechodzi. Mm-hmm. Trzeba przepchać. Masz pan, ale czym przepchać? Stuwą. Ale nie zrozumiałem. Pan nie musi rozumieć, pan musi mieć stuwę. Wszystko będzie grał. W róże? W róże i obok, wie pan. Przepraszam, a co jest obok? Filharmonia. Bardzo pana przepraszam. Czy pan ma program? Aż proszę bardzo, proszę bardzo. A czy nie byłby pan tak łaskaw udostępnić mi go? Aż pan uprzejmo się z moim obowiązkiem. Proszę bardzo. No więc, co tam mamy? Z przyjemnością, a więc tak, punkt pierwszy. Zmodernizować bazę, drugi puścić wozy rezerwą i trzeci zaskoczyć zimę. Aha. Taki jest mój program, a co pan o nim sądzi? No, wie pan, do dwóch pierwszych punktów, proszę pana, nie mam zastrzeżeń. Odnośnie natomiast trzeciego, wydaje mi się, że w sytuacji, którą nie wahałbym się nazwać schyłkową, trzeba by wprowadzić minimalną korekturę i zaskoczyć. Owszem, proszę pana, zaskoczyć, ale wiosnę... Słusznie. Zima i po zimie, pocałujże zimo ty mnie. Pocałujże mnie w przerębel, jak mawiała rzeczka... Dębel. Nie, proszę pana, nie ma takiej rzeczki. A co się z nią stało? Nie ma takiej rzeczki w ogóle, to jest niemożliwe. Zapewniam cię, że to jest całkiem możliwe. Jest taka rzeczka, która się nazywa Dębel. Nie, nie o to chodzi. Może jest, ale rzeczka nie może mówić do zimy, no. Ależ to jest, proszę, taka przenośnie. Przenośnie przez rzekę nazywamy mostem. Niech i tak będzie. Raz daj karty, zagramy w brydża. Ale jak to sami? Nie no, zaraz dziadek przyjedzie. Co jeszcze można robić jesienią poza przebywaniem w parku i ewentualnym roznoszeniem pcheł? Można jechać do Włoch na przykład i skorzystać z ładnej pogody. Może nawet zażyć nieco uciążliwego upału. Przed nami podwieczorkowa Emilia Krakowska w monologu Italia la Bella, ale wcześniej Hanna Banaszak w piosence Jesienny Pan. No to pewnie kolega tej jesiennej dziewczyny. Muzyka. nie wiem, kto to jest. Nie wiem, skąd go znam. Co dzień spotyka mnie jesienny, śmieszny pan. Parasol wielki ma i zmartwień trochę też. Przez pusty idzie park, w czerwony liści deszcz. Lecz gdy ostatni liść ze smutnych spadnie drzew, radźcie państwo mieć na względzie i wiek młody, i onieśmielenie. Przedstawiam państwu Emilkę Krakowską w jednoosobowej dramie Pióra jaśnie pani Magdaleny, hrabianki Samozwaniec. Halo? Tak? To ty? Nie, jedziesz do Włoch z wycieczką autokarem. Cii, ale idiotko, nikomu nie mów, że z wycieczką, bo spowodujesz mniejszą zazdrość u znajomych. Jak masz mówić, że indywidualnie na zaproszenie ciotki, która mieszka w Neapolu i wyszła za mąż za włoskiego markiza. O, od razu inaczej brzmi. Słuchaj, musisz wziąć mapę. Jeżeli jedziesz autokarem, musisz dokładnie się dowiedzieć, ile minut ma postoju w danym miejscu. Rozumiesz? To jedynie jest ważne. Tak, słuchaj... Jak to co masz ze sobą zabrać? Tylko czystą wyborową i myśliwską kiełbasę. Weź z 5 kilo i po pół kilo zapakujesz celofanowe torebki, tak? Co celnicy? Powiesz, że to twoje zapasy na drogę. No jasne. Słuchaj, Z Ventimigli jedziesz do Wenecji. Wenecję znasz z kolorowych obrazków, które wiszą zwykle u dentysty. Ponte Rialto, gondole na kanale i tak dalej. Wszyscy pójdą zwiedzać Pałac Dożów. Nic ciekawego, tam jest mnóstwo sali, plafonów do zwiedzania, więc masz czas. Naprzeciw, pod arkadami jest maleńki sklepik. Właściciel to Polak, ożeniony z Włoszką. Ona często opuszcza sklep. Jeżeli masz szczęście, to na nią nie trafisz. Pokażesz mu kiełbasę i od razu przeprowadzisz z nim transakcję. No tak. No, no to co? No, poczęstuję cię widem, obejmie w pół. No, nie musisz się zanadto bronić, bo i tak za chwilę jedziecie dalej. Słuchaj, słuchaj, co ci mówię. Potem Siena. Wszyscy pójdą zwiedzać katedrę, a ty przez ten czas naprzeciw do maleńkiego sklepiku i za 2 kilo kiełbasy dostaniesz genialne pantofle. Ponosisz trochę w Warszawie i sprzedasz za patyka w komisie. Tak, słuchaj, co do ciebie mówię, słyszysz czy nie? Musisz sobie zanotować wszystkie postoje z atrakcyjnymi sklepami. Tak, albo poczekaj. Dam ci swoje. Trzema krzyżykami zaznaczyłam wszystkie polskie sklepy, gdzie już na nas czekają i mają przygotowane atrakcyjne ciuchy. Jak tylko zobaczą jaką Polkę, wołają Bella Cista Wyborowa. Tak, no bo już trochę zapomnieli mówić czystą polszczyzną. Słuchaj, to jest znakomity plan. Od razu jedziesz z wyraźnym celem i nie musisz tracić czasu na szukanie. Sprawdzony. Dała mi go jedna koleżanka, która już tam była. Tak. I głupia, no i głupia. No nie ma za co, no. No trzeba sobie nawzajem pomagać, moja droga. No tak. Słuchaj, a wiesz, że są tacy kretyni, którzy jadą zwiedzać ten piękny kraj bez żadnego planu? Tak, tak, moja droga. I zabierają do Włoch niemieckie nylonowe kombinacje. Tak, moja droga, przecież Włosi mają lepsze, a w ogóle każdy kraj ma inne zainteresowania. Do Bułgarii bierzesz kolorowe żakardowe kapy na łóżko, do Rumunii karty do gry, a do Anglii grzyby. Oj, ale poczekaj, nie rozpraszajmy się. Z Neapolu wycieczka pojedzie do Pompeji. No nic ci to nie da, bo widziałaś Warszawę zaraz po wojnie. No ruiny ci nie zaimponują. No to co? No to... to powiesz, że chcesz za własne pieniądze pojechać do Rzymu, że chciałabyś zwiedzić wieczne miasto, to lepiej brzmi. Tak. A tam sprzedasz lepiej aparat fotograficzny, rozumiesz? Jak... no ty jesteś głupia całkiem, no co ja mam z tobą robić? Przecież co powiesz na tle? Jak to co powiesz na tle? Rozłożysz ręce i wyznasz ze łzami w oczach, że zgubiłaś albo ci ukradli, no. Ale lepiej to zabrać 2 aparaty fotograficzne. Jeden zapisać w deklaracji i przywieźć z powrotem, a drugi do rękawa. Tak, tak. Słuchaj, tu masz zanotowane. W drodze powrotnej jest motel i stacja benzynowa. W tym motelu jest kiosk. Tam za tanie pieniądze kupisz paciorki z lawy. Ponosisz trochę w Warszawie i sprzedasz. No albo rozdasz na prezenty. Ludzi wzrusza każdy drobiazg przywieziony z zachodu. Tak. A za aparat fotograficzny kupisz kilka par butów, sprzedasz i podróż ci się zwróci. No tak. Och, och, och, moja Zocho, noż ty całkiem głupia jesteś. Co będziesz opowiadała po powrocie z Włoch? Wrażenie? A kto ci się o to zapyta? No kto ci się o to o wrażenia zapyta? Każdy ci się zapyta, co sobie przywiozłaś i co miałaś do sprzedania, moja droga. No tak. No właśnie, czemu nie wzbogacić wakacji małym handelkiem? Co prawda tego typu wyprawy były popularne jakiś czas temu. Wywoziło się kryształy i alkohol przywoziło. Nie wiem, co się przywoziło. A przed nami Sowa Przybylska. Pamiętasz, była jesień? A co nam nie pamiętać? A zaraz po piosence kolejna karta z pamiętnika młodej lekarki. Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek, Trądzik. Na schodach niecierpliwie celowałeś pokryją moje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot milych dzisiaj nie wiem już. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść.